نمبر دو، دینی علم و بصیرت کی خامی۔ دوسرا بڑا عامل جو کسی اسلامی تحریک کی ناکامی یا زوال کا سبب بنا کرتی ہے، دین کے اصل سرچشموں سے راست رہنمائی حاصل کرتے رہنے کی عملی صلاحیت سے محرومی کا عامل ہے۔ اس سے بیک وقت دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، صحیح اجتہاد فکر میں اضمحلال اور دینی بے بصیرتی۔ یعنی اس کے نتیجے میں ایک طرف تو تحریک کے علم برداروں پر فکری جمود اور ذہنی افلاس کا فالج گرتا ہے، دوسری طرف فکری انارکی کا فتنہ پھیلنے لگتا ہے۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ کسی تحریک میں زندگی کا نمود اور صحیح سمت پر حرکت و اقدام کی صلاحیت اسی وقت تک رہتی ہے جب تک اسے فکری اجتہاد کی غذا ملتی رہے اور اصل دینی سرچشموں سے اس کی راست آبیاری کا سلسلہ جاری رہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کے کار فرما عناصر ان سرچشموں کا راست علم رکھتے ہوں اور ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضروری صلاحیت کے حامل ہوں اور پھر اس صلاحیت سے کام لینا بھی جانتے ہوں۔ اسی کے ساتھ تحریک کے عام افراد بھی دین سے فی الجملہ واقف اور اس کے مزاج شناس ہوں، اسلام اور جاہلیت کے کم از کم بنیادی فرق سے بے خبر نہ ہوں، دین کے اصولی افکار و تصورات کا علم رکھتے ہوں اور خود اپنی حدود کو بھی ٹھیک ٹھیک پہچانتے ہوں۔ لیکن اگر یہ صورتحال باقی نہ رہ سکے اور لوگ اپنے فرائض اور اپنے حدود کا لحاظ نہ رکھ سکیں، خواص کتاب و سنت کو عملاً اپنا اصل رہنما بنائے رکھنے کی صلاحیت سے بے بہرا ہو جائیں، یا صالحیت رکھنے کے باوجود اس سے کام لینے کی خود اعتمادی سے محروم ہو رہیں، دوسری طرف عوام برخود ہو جائیں اپنی معمولی اور بلا واسطہ دینی معلومات کے بل پر بطور خود دین کے تقاضے متعین کرنے اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق تحریک کی راہ عمل مقرر کرنے لگیں، حتیٰ کہ انہیں دیکھ کر افتو بغیر علم فضلو و اضلو کی حالت پیدا ہو جائے، تو ظاہر ہے ایسے دن تحریک کے لیے بڑے ہی نامبارک ہوں گے۔ اس وقت اس کا حال اس کشتی کا سا ہو جائے گا جس کے ناخدا تو چپو پھینک کر الگ بیٹھ گئے ہوں اور کشتی کے مسافر اپنے اپنے ہاتھوں کو چپو بنا کر جدھر جی چاہتا ہو کشتی کو باہر لے جانے کے شغل میں مصروف ہوں۔